पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। काण्डशाखीय बृहदारण्योपनिषद् तृतीय अध्याय नवम ब्राह्मण के अंतिम कंडिका के ऊपर विचार चल रहा था, जिसमें कहा जाते एवं न जायते पूर्णवे नम जनेत पुनः विज्ञान आनंदम मर्मा रात्रि धातु परायणम तिष्ट मानस तद विदायित। ऐसा है जात एवं स्वभाववादी आकर के कहता है बार बार पुनर्जन्मादि नहीं होता, पैदा हो ही गया, उसके बारे में फिर क्या कहां से आएगा सोचना ही नहीं चाहिए। जात एवं कितना उसे पूर्व पक्ष का है सिद्धांत कहते ना ऐसा नहीं है, जायते फिर भी पैदा होता है। कौन एनम जनेत पुनः, दोबारा कौन इसको पैदा करेगा, इसके कारण कौन है पैदा करने वाला, पैदा होता है नहीं तो अकृताभ्यागम कृतज्ञनाश दोष आ जाएगा। विज्ञान आनंद ब्रह्म कौन पैदा करता है, कहते हैं वो विज्ञान आनंद ब्रह्म है ना, वही पैदा करता है, कर्म फल के दाता रूप से माया विशिष्ट होकर वही होता है, वही करता है। विज्ञान आनंद ब्रह्म जो ज्ञान स्वरूप है, आनंद स्वरूप है जो ब्रह्म, वही ब्रह्म। रातिर धातु परायणम कहा, धनदाता माने यदि कर्म करने वाला यजमान वही होता है धनदाता, धन कर्म रूपी धन, धनदाता यजमान का पर परम गति वही है। और दूसरा तिष्ट मानस तदविधा परायण, जो तदविधा उसको जान करके उसी में तल्लीन होकर रहने वाले तो परिप्राण सन्यासी आदि उसके भी परम गति है। वो ताकि एक का परम गति भेद रूप से है, एक का परम गति अभेद रूप से है। कर्मकांडियों की भी परम गति वही है, फलदाता वही है, भेद रूप से होता है। और जो मुख्य परमगत्ता लोग हैं उनके लिए अभेद रूप से परम गति है, दोनों के लिए है, ये कहा हुआ था। ठीक है, मैं कहते स्वभाववाद उत्थापयति, स्वभाववाद उत्थापन करते हैं स्वभाववाद का। ये कहा नौ नंबर की टिप्पणी है स्वभाववाद, स्वभाववाद स्वभाववाद एवं सकृत उत्पन्नम न पुनर्जायते तो स्वभाववाद, स्वभाव से ही एक बार उत्पन्न होता है फिर दोबारा उत्पन्न नहीं होता, ये स्वभाववाद का ही परिभाषा है। हो गया आगे नहीं होगा, अब मरेगा फिर होना नहीं है। नौ नंबर टिप्पणी में कहा स्वभाववाद एवं सकृत उत्पन्नम, स्वभाव के कारण ही एक बार तो उत्पन्न हो गया, वो न पुनर्जायते फिर आगे उसको होना संभव नहीं है, ये स्वभाववाद है। ये कहते हैं जात एव, ये कहते हैं जात एव इति मन्यध्वम, पैदा हो गया फिर दोबारा पैदा की क्या चिंता करना, जो पैदा नहीं हुआ उसकी चिंता होती, जो पैदा हो गया उसके बारे में सोचना नहीं चाहिए, हो गया बस एक ही बार होना उसने। जात एव इति ये कहा मन्यध्वम, पैदा हो ही गया ऐसे मान लो तुम लोग, ये कहा यदि किमत्र, यदि मैंने तरही तब किमत्र प्रष्टव्यम, फिर आप पूछना क्या है कहां से कौन इसको पैदा करेगा इत्यादि पूछने का मतलब क्या है। स्वभाववादी ने कहा तीन चार पांच छह की टिप्पणियां हैं, तीन में कहते हैं जात एव इति अस्तु मृत स पुनर्नैव जायते, अभी पैदा हुआ है मरेगा, मरने के बाद दोबारा नहीं होता, ये स्वभाववादी ये बोलते दोबारा उत्पन्न नहीं होता ये। अस्तु ये माना जाए मृत मरा हुआ सब पुनर् नहीं बजाए तो दोबारा पैदा होगा नहीं, वो तो जाता तो पैदा हो ही गया फिर क्या पैदा होना उसमें। जनिष्यमाण से ही कारण चिंता, जो पैदा होने वाले व्यक्ति है उनके लिए कारण की चिंता होती, कैसे होगा कारण की चिंता, विषय इसकी चिंता, जनिष्यमाण जो होगा पैदा होने वाला को किया जाए, जो पैदा हो गया उसके क्या कारण, कौन पैदा करेगा इसकी सोच रही क्या है, जो पैदा हो चुका है जो जनिष्यमाण है जो पैदा होने वाले हैं उनके लिए सोचना है कौन पैदा करेगा, भविष्य में जो होने वाले पदार्थ के बारे में कौन पैदा करेगा सोचना उनके लिए है, जो पैदा हो चुका क्या सोचना है। ये स्वभाव ये कहा जनिष्यमाण से ही कारण चिंता न जातस्य, जो जब पैदा हो चुका है उसके लिए कारण की चिंता नहीं होती है, हो गया ऐसा भी हो गया। स्वभाव अत्र प्रश्न एवं अनुपन्न स्वभाव, स्वभाववादी वाक्यार्थ है, इसमें प्रश्न ही नहीं हो सकता है, जो पैदा हो चुका है उसके विषय में कौन दोबारा ये पैदा करेगा इसके बारे में प्रश्न ही नहीं हो सकता। ये स्वभाववादी का यही वाक्य है, यही आता है स्वभाववादी का, यही कहा। आगे इसकी व्याख्या और है, वो स्वभाववादी का ही संग्रह वाक्य था। जाते वेद बन्य धुम यदि किमत्र प्रश्न इत्यादि। चार की टिप्पणी में कहा यू यम मन्य ध्वम, तुम लोग ऐसा मानव सिद्धांत के लिए बोल रहा है जो स्वभाववादी कहता है, यूयम मन्य ध्वम कहा। यदि का अर्थ तरही, तब फिर किमत्र प्रश्न, फिर इस विषय क्या पूछना, पैदा हो ही गया, प्रश्न करने की प्रश्न करने योग्य ही नहीं कहा। छह की टिप्पणी में कहते हैं जाते पुंसी ही कहा, अत्र माने जाते पुंसी, तो पैदा हो चुका है पुरुष, उसके विषय में क्या फिर कारण के बारे में क्या सोचना, कारण तो उसके लिए सोचा जाता है जो होने वाले हैं, तो हो चुका है, पैदा हो ही गया, दोबारा होना नहीं इससे। पुरुष शब्द मैंने जगत के लिए उपलक्षण, सारा जगत एक बार पैदा होता, बार बार नहीं होता ये, क्यों क्या बार बार होना संभव नहीं है, बार बार होगा तो फिर कारण मानना पड़ेगा, वो मानते नहीं, पुनर्जन्म मानते नहीं, इसलिए यावत जीवत सुखम जीवत वाले हैं वो लोग, ऐसा मानते हैं स्वभाववादी, ऐसा मानते हैं। इसकी व्याख्या भाष्य में जनिष्यमाण ऐसे संभव प्रष्टव्यो न जातस्य, जो जनिष्यमाण पदार्थ है होने वाले हैं आगे उनके विषय में संभव प्रश्न, संभवती अस्मात यदि संभव, जिससे होता है उसको संभव कहा जाता है, माने कारण, संभव का अर्थ कारण। संपूर्व भू धातु से रिदोरप सूत्र से जो अप्रत्यय हुआ है, यहां अपादान कारक में अप्रत्यय हो रखा है, संभव ऐसा बनाया है, संभवती अस्मात संभव, जिससे होता होता है उसको संभव करना, किससे होता, कारण से, संभव माने उत्पत्ति कारण ही होता है। जनिष्यमाण से ही संभव प्रष्टव्य, कारण प्रष्टव्य, संभव माने कारण, उत्पत्ति कारण, वहां प्रश्न पूछना चाहिए जो जनिष्यमाण विषय है, न जात से जो पैदा हो चुका उस बारे में कारण को पूछना नहीं चाहिए, संभव शब्द रहता कारण। एक टिप्पणीकार बोलते हैं साथ में कहा संभवति अस्माद इति व्युत्पत्त्या कारणम, संभवति अस्माद इससे होता है इसलिए संभव, संपूर्व भूतादि से हृदोरप सूत्र से अप्रत्यलग उपरणांत है भूधातु, अप लगा करके बना दिया संभव, किस किस कारक में बनाए, अपादान कारक में, जिससे होता है उसको संभव शब्द से कहा। जो जनिष्यमाण वस्तु है उनके विषय में उत्पत्ति के कारण पूछा जाता है, प्रष्टव्य होता है, न जाते से जो पैदा हो चुका है उसके बारे में उत्पत्ति कारण पैदा किससे हुआ नहीं पूछा जाता। अयम तो जाते है वह, ये जो पुरुष है जगत, पुरुष से उपलक्षण जग सारे जगत उत्पन्न हो चुका है, कैसा भी हो गया हो गया, स्वभाव से हो गया, अपने आप हो गया, वो इसके बारे में कारण पूछना नहीं चाहिए, यही है। अयम तू एक नंबर का पुमास्तु, ये पुरुष तो पैदा हो ही गया है, इसके विषय में कारण को नहीं पूछना चाहिए, जाते हुए अतो अस्मिन विषय प्रश्न एवं उपद्यते, इस विषय में प्रश्न ही नहीं करना चाहिए, जो पैदा हो चुका है उसके बारे में क्या प्रश्न है, शोभावादी बोल रहा तो अस्मिन विषय दो तीन में कहा जातत्वादेव अतः अथवा जातत्वादेव पैदा हो ही चुका है, इसलिए जात जगत विषय जो पैदा हुआ जगत विषय है उसके विषय में प्रश्न ही नहीं करना चाहिए, प्रश्न ही बनो करते थे, प्रश्न ही नहीं हो सकता, इति चेत यहां तक स्वभाववाद हो गया, तो सिद्धांत ही बोलते हैं, न करके बोलते हैं, न ऐसी बात नहीं है, न करके प्रतिज्ञा का प्रतिज्ञा कर दी, स्वभाववाद पूछा किमतर ही फिर क्या है, पैदा हो गया फिर क्या है आगे, तो कहते हैं मृत पुनरभि जायते, ये सिद्धांत कह रहे हैं मर करके फिर दोबारा पैदा होता है, मरा हुआ पुरुष दोबारा पैदा होता है, यह नहीं कि पैदा हो ही गया इसके नहीं, आगे भी पैदा होना, उसके बारे में कारण सोचा जाता है किससे होगा यह, मृत पुनरभि जायते, जायते चार की टिप्पणी कहा ध्रुवम जन्म मृतस्य मृत भाव, भगवद गीता में कहा मृतस्य जन्म ध्रुवम, अवश्य पैदा होगा, जो मरेगा वो अवश्य पैदा होगा, जो पैदा होगा अवश्य मरेगा, सही है, जातस्य ध्रुवो मृत्युर ध्रुवम जन्म मृतस्य, ध्रुवम जन्म मृतस्य मृत भाव, तथापि कारण मंत्राय जन्म नाशो जातम, चलो मरे मरा हुआ फिर पैदा भी होता हो फिर भी ऐसा मान लिया जाए स्वभाव बाला को, कारण के बिना ही जन्म नाश होता रहेगा, उत्पन्न भी होता रहेगा बढ़ता भी रहेगा, कारण के बिना ही ऐसा मान लिया जाए स्वभाव ने कहा, तथापि कारण मंत्राय कारण के बिना ही जन्मनाशो स्याताम, जन्म और नाश दोनों हो इति चेत, ऐसा स्वभाववादी बोले तो ना, अरे बाबा कारण के बिना नहीं होगा। सदैव सौम्य श्रुते छांदो की माया है, सदैव सौम्य मगले आशी, कारण सबको माना होगा, किसको माना होगा, सत को माना होगा। असदैव स्वभावादी बोलेगा नहीं, असत से भी तो कहा वही श्रुति में, असदैव इधमग्रे आशित भी तो है, असदैव असदैव इत्यादि श्रुते, श्रुति का तात्पर्य वहां असत से उत्पन्न होने में नहीं है, अनभिव्यक्त नाम रूप कारण विषय था, अनभिव्यक्त नाम रूप वाला कारण था, इसके पहले कैसा था जिसमें नाम रूप अभिव्यक्त नहीं है ऐसा कारण, ऐसे बताया असत शब्द के द्वारा अनभिव्यक्त कारण को बताया, नाम रूप जिसमें अभिव्यक्त नहीं हुआ है असत से नहीं हो सकता है। एक अकारण जन्मनाश और अव्यवस्थित है, बिना कारण के जन्म और नाश मानने लग जाएंगे तो व्यवस्था नहीं बन पाएगी, अकृताभ्यागम अकृत विप्रनाश दोष आ जाएगा, बिना किए हुए का दंड मिलना और किया हुआ को आगे फल नहीं मिलना। ये शरीर जब होता है बिना कारण का मानेंगे तो बिना किया हुआ का दंड सुख दुख जो मिलेगा बिना किया हुआ को होगा, और ये शरीर में जो किया जाएगा आगे शरीर नहीं होना हो तो क्या होगा, कृत विप्रनाश, किया हुआ का नाश, ये दोष आ जाएगा। एक अकारण व्यवस्था जन्म नाश है, जन्म और नाश दोनों का अकारण मानने पर अव्यवस्थित व्यवस्था नहीं बनती है, इसलिए न स्वभाववाद हो युक्त है, स्वभाववाद ठीक नहीं है। एक सिद्धांत ने कहा यही होता है, ठीक है, हमने कहा भाषण किम तरी पूर्वादि ने पूछा, फिर मान दोबारा जन्म होने तो कैसे, तो कहा मृत तो पुनर्पि जाए, सिद्धांत ने कहा मरा हुआ व्यक्ति फिर पैदा होता है, अन्यथा यदि पैदा नहीं होता है तो एक ही शरीर यदि है तो क्या होगा, दो दोष आ जाएगा। अकृताभ्यागम अकृत नाश प्रसंगा दे कहा, अकृत की प्राप्ति, अभ्यागम मैंने प्राप्ति और किया हुआ का नाश, इसमें जो भी भोग मिलेगा, किया हुआ तो है ही नहीं कुछ, बिना किया हुआ का फल मिला, दंड मिला, और आगे जो होना नहीं है तो क्या होगा, किया हुआ का नाश, आगे भोगने वाला नहीं रहेगा, किया हुआ का नाश। ये अतो व पृच्छा में, इसलिए याज्ञवल के जी कहते हैं मैं तुम लोगों से पूछता हूं, अतः अस्मात् कारणात् छे में कहा ये, अतः माने स्वभाववाद से दुष्टत्व असंभववाद यही है, स्वभाववाद दुष्ट है, असंभव है, वो नहीं चलता, इसलिए वह पृच्छा में, वह माने युष्मान अहम पृच्छा, मैं तुम लोगों को पूछता हूं याज्ञवल जी कहते कौन एनम मृतम पुनर्जयत, ये जो मरा हुआ व्यक्ति को दोबारा कौन पैदा करता है, सात नंबर ने कहा पुरुषम मृतम पुरुषम, ये जो मरा हुआ पुरुष होगा इसको दोबारा पैदा कौन करता है। तन्न विजज्ञो ब्राह्मण, वो जो ब्राह्मण लोग थे जो पूछा गया नहीं जान सके कोई भी, ब्राह्मण न विजज्ञो, मरा हुआ व्यक्ति के कारण क्या है, कहां से पैदा होगा, कौन पैदा करता है इसको, तो इस विषय में ब्राह्मण नहीं जानते। तन्न विजज्ञो ब्राह्मण, आठ के पुण्य कहते तत्पृष्टम जगतो मूलम न विदुर्ब्राह्मण यत अतो जिता हिता गावो याता सर्वे यथा यथम। एक वार्तिकार ने कहा तत्पृष्टम, जो पूछा था याज्ञवल्क्य जी ने कौन ये जनेत पुनः, इसको कौन पैदा करता है दोबारा मरा हुआ व्यक्ति को, तत्पृष्टम जगतो मूलम, जगत का मूल पूछा जा रहा है, किसको पूछा, जगत का कारण कौन कारण है, यही है कौन वेद जनेत पुनः के द्वारा जगत का कारण पूछा गया। न विदुर ब्राह्मण यतः ब्राह्मण न विदुर, ब्राह्मण लोग नहीं जान सके उसको, जगत का कारण क्या है पता नहीं लगा, ब्राह्मण न विदुर अतो, इसलिए जीता जीता कृता गाव, वो ब्राह्मणों को जीता उन्होंने और गाय को ले लिया उन्होंने, अपहरण कर लिया, ये कहते हैं सर्वे याता यथा यथम याता, सब जितने ब्राह्मण थे जैसे जैसे आए वैसे वैसे वापस गए अपने घर गए, ब्राह्मण को जीत लिया याज्ञवल्क्य जी ने, गाय अपहरण हो गया, सब ब्राह्मण अपने अपने घर चले गए, यथा यथम जैसे जैसे आए थे वैसे वैसे गए। ये तन्न ये कहते हैं तन्न विजगुर ब्राह्मण, ये तो मृत पुनः प्ररोहति, मरा हुआ व्यक्ति जहां से फिर उत्पन्न होता है वो नहीं जान सके, जहां से होते हैं फिर नहीं जान सके ब्राह्मण के द्वारा। जगतो मूलम न विज्ञातम ब्राह्मण, निष्कर्ष यही है जगत का कारण ब्राह्मणों के द्वारा नहीं जाना गया। अतो ब्रह्मिष्ठत्वात् याज्ञवल्क्य जी ब्रह्मिष्ठ हो गए, ब्रह्मिष्ठ होने से हृता गाव, गायों को ले लिया उन्होंने, याज्ञवल्क्य ने, याज्ञवल्क्य ने गाव हृता, याज्ञवल्क्य ने गाय को ले लिया, अपहरण कर लिया। जीता ब्राह्मण, ब्राह्मण को जीत भी लिया, शास्त्रार्थ में सारे ब्राह्मण हार गए। अतः नव की टिप्पणी में कहा ब्राह्मणानाम अज्ञातत्वाद, जगत उत्पत्ति कारण ब्राह्मण को ज्ञान नहीं है, याज्ञवल्क्य जी ने पूछा तो ज्ञान नहीं है, यही है अज्ञातत्वाद बोला। आगे भाष्य में कहते हैं समाप्ता आख्यायिका, कहानी समाप्ति हो गई, कहानी की समापन हो गया। अब आख्यायिका यह जगतो मूलम एन शब्देन साक्षात व्यपदिष्यते ब्रह्मा, यदि याज्ञवल्को ब्राह्मणान पृष्ठवान तत् स्वेद रूपेण श्रुति अस्मभ्यम आह। कहानी तो समाप्त हो गई, याज्ञवल्क्य के ब्राह्मणों को लेकर के जो कहानी थी वो समाप्त हो गई, यहां तक और भी जनेत पुनः यहां तक कहानी चल रही थी, हो गया पूरा। अब आगे यद जगतो मूलम, जो जगत का मूल कारण है, जगत जिससे होता है, एन तो शब्द में साक्षात विपदिष्ट, जिस शब्द के द्वारा साक्षात उसको कहना है, किसको, जगत के कारण को, जिस शब्द के द्वारा साक्षात कहना निर्देश करना है वो जगत का कारण यह करके विधिमुख से बताना है जिसको, पहले तो नीति नीति आदि के द्वारा निषेध मुख से बताया था, अब विधिमुख से कहना है उसको जगत के कारण को। अतो यह जगतो मूलम, जो जगत का कारण है, एन तो शब्द न, जिस शब्द के द्वारा, या किस शब्द से कहेंगे, विज्ञानम आनंदम ब्रह्म, रात्रि धातु परायण, यही शब्द से बोलना है यहां, वो विज्ञान रूप है आनंद रूप है, वो जगत का कारण कैसा है, वो विज्ञान रूप है आनंद रूप है, ये बताना है, विज्ञान आनंद ब्रह्म ये बताना है जगत के कारण रूप से। ये कहते हैं यह जगतो मूलम एन च शब्द है, जिस शब्द के द्वारा साक्षात व्यपदिष्यते, माने इतर व्यावृत्ति के माध्यम से विधिमुख से कहा जाएगा जिस शब्द से, तो जगत का कारण क्या है, कहते विज्ञान आनंद ब्रह्म ही बोलना है यहां, ठीक है, व्यवदिष्यते ब्रह्म। यदि याज्ञवल्क्यो ब्राह्मणान पृष्ठवान, जिस ब्रह्म को, यद ब्रह्म याज्ञवल्क्यो ब्राह्मणान, ब्राह्मणों को पूछा याज्ञवल्क्य ने, याज्ञवल्क्य जी ने पूछा, तत् श्वेन रूपेण श्रुति अस्मता, जिस ब्रह्म के विषय पूछा था याज्ञवल्क्य जी ने ब्राह्मणों को, उस ब्रह्म को श्रुति हमारे लिए अपने मुख से बोलती है, श्रुति कहती है, ये जो विज्ञान आनंदम ब्रह्मादि श्रुति का वाक्य है, ये कहानी तो समाप्त हो गई, कहना है स्वयं रूपेण श्रुति अस्मभ्यम, हम लोगों के लिए श्रुति अपने मुख से कहती है। कहा 10, 11, 12 की टिप्पणी है ना, 10 में कहा एन तो शब्द है ना, जिस शब्द के द्वारा, माने विधि मुख व्यपदेशक शब्द है, विधि मुख से कहने वाले शब्द के द्वारा बताना है। 11 में कहा विधि मुख है ना, निषेध मुख से तो हो गया, नीति नीति के द्वारा हो गया, अब विधि मुख के द्वारा बताना है उसको। बार में कहा ब्रह्मा, ये जो ब्रह्म है, श्रुति अस्मभ्य बाहर कहते हैं, तत् माने ब्रह्म है। 13 में कहते हैं स्वमुखेन, स्वयं रूपेण माने स्वमुखेन, अपने मुख से श्रुति बोलती है, कहा क्या बोलती है, विज्ञान आनंदम ब्रह्म, यही है जगत का कारण, यही है मरने के बाद में, यही इसी से उत्पन्न होना है सबको, मरते समय वही पहुंचना है सबने। ज्ञान को लेकर के जाए तो अवैध हो जाएगा, अज्ञान को लेकर गया है तो फिर दोबारा जन्म होगा, उसी से होगा जिससे उत्पन्न होता है, उसको संभव शब्द कहा जाए, संभव थे अस्मात संभव। तो विज्ञान माने क्या लेना है, विज्ञान शब्द में भाव में प्रत्यय है, लिट प्रत्यय भाव में है, करण है, करण में करेंगे तो विज्ञायते अनेनित विज्ञान, चक्षुराज इंद्रियों को विज्ञान कहा जाता है, जिसके द्वारा जाना जाता है उसको विज्ञान कहा जाता है, स्थान स्थान पर ऐसा हो जाता है। तो मान ये ज्ञानेन्द्रिय, ज्ञानेन्द्रिय बोलते हैं, ज्ञान शब्द में ज्ञान आते से लुट होकर बना है, किस अर्थ में, करण में, ज्ञायते अनेनित ज्ञान, जिसके द्वारा जाना जाता है उसको ज्ञान कहते हैं, ज्ञानेन्द्रिय में ज्ञान शब्द ऐसा है, और जिसको ज्ञान करके बोला जाता है उसके लिए भाव में लुट होगा, जानने का साधन नहीं, जो जाना जाता है उसको ज्ञान बोला जाता है, प्रत्यय ऐसी स्थिति में हो जाता है। क्यों? ल्युट प्रत्यय करणाधिकरणों से सूत्र में करण कारक में भी है और ल्युट से सूत्र से क्या भाव भाव में भी है। नपुंसक भाव एक त ल्युट च, दो सूत्र है। नपुंसक लिंग में भाव में कौन प्रत्यय? त प्रत्यय होता है और ल्युट भी होता है भाव में, यहां भाव में ल्युट है, भाव में क्रिया। ये कहते विज्ञान मान विज्ञप्ति, तीन प्रत्यय निर्विवाद है वो भाव में होता है, इसलिए विज्ञान का अर्थ विज्ञप्ति बोल दिया। जब धातु से तीन करके विज्ञप्ति बीतोगा, विज्ञान मान विज्ञप्ति, ये भाव में प्रत्यय। विज्ञान शब्द यहां जो विज्ञानम आनंदम ब्रह्म है ना, तो विज्ञान शब्द यहां किस अर्थ में किया? ल्यूट प्रत्यय भाव में, यही है। जानने का साधन को विज्ञान नहीं मानना यहां, विज्ञान माने ज्ञान जिसको बोलते हैं, यही है भाव में प्रत्यय है, इसलिए विज्ञप्ति कहा। तीन प्रत्यय तो निर्विवाद है भाव में होता है, इसलिए मान ज्ञान शब्द दो तरह से करण कारक में होता है, भाव में होता है, संक्षय हो गया, इसलिए विज्ञप्ति शब्द दिया है। विज्ञान मान विज्ञप्तिर विज्ञानम, विज्ञप्तिर विज्ञानम, यही है। तच्च आनंदम, और वो आनंद रूपी है, वो विज्ञान कैसा है? आनंद रूपी है। तच्च आनंदम, तत् मान विज्ञानम आनंदम, यही है। माने विज्ञान अलग, आनंद अलग नहीं है, और ब्रह्म भी उससे अभिन्न नहीं है, वो विज्ञान स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। कौन? वो ब्रह्म, ये जगत का कारण ब्रह्म है, विज्ञान स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, यह अर्थ है। तच्च आनंदम न विषय विज्ञान व दुखानुविद्धम कहते हैं। विज्ञान दो तरह का होता है, एक विज्ञान विषय का जो विज्ञान होता है ना, दुख से अनुविद्ध विज्ञान होता है। सुख है दुख, ये खट्टा मीठा होता है, कैसा होता है? विषय सुख जो होता है खट्टा मीठा होगा, मीठा लगा के तो खट्टा भी साथ में आता है, दुखानुविद्ध होता है, ऐसा नहीं है, इसलिए आनंद शब्द लगा दिया। जो आनंद कैसा है तो कहा न विषय विज्ञान व दुखानुविद्ध, वो आनंद जो है विज्ञान व आनंद में जो आनंद पर है, दुखानुविद्ध नहीं है, वहां दुख का नाम निशान नहीं है, ऐसा आनंद है। विषय जनित सुख जो होगा दुखानुविद्ध होता है, वो भी आनंद शब्द से दुख को भी बोलते हैं, विषय सुख को भी बोलते हैं, इसे पृथक करना है। विषय सुख जैसा नहीं है, एक आनंदम न विषय विज्ञान व दुखानुविद्धम कहा। विषय विज्ञान के समान दुख से अनुवेदित नहीं है आनंद। चौदह पंद्रह की टिप्पणी ने कहा तत् माने विज्ञानम, आनंद माने आनंद रूपम, वो आनंद स्वरूप है, वो विषय विज्ञान के समान दुखानुविद्ध नहीं है, ये अर्थ है। विषय विज्ञान सोलह की टिप्पणी कहा लौकिक सुख विलक्षण, यही अर्थ है। लौकिक सुख से विलक्षण है, लौकिक सुख जो होता है मिलता है, साथ में दुख भी होता है। शुद्ध सुख मिलने वाला नहीं है लोक में, साथ में दुख देके आगे कितने भी अच्छे पदार्थ आपको मिले साथ में दुख, उसकी रक्षा के दुख, ऐसी स्थिति होगी, दुख दुखानुविद्ध होता है, ऐसा नहीं बोलता। किम तरही, फिर दुखानुविद्ध नहीं है वो सुख आनंद, फिर कैसा है वो आनंद? कहते हैं वो आनंद का विशेषण कई लगाते हैं, तरी प्रसन्नम, वो आनंद प्रसन्न रूप आनंद है, शिवम कल्याण स्वरूप है, वो दुख देने वाला नहीं है, अतुलम उसके कोई उपमा नहीं है, तुलना नहीं की जा सकती उस आनंद की, ये जैसा ऐसा नहीं बोला जाता, तुलना नहीं है, अतुलम। अनायासम कहते हैं साधन से साध्य नहीं है, वो जो साधन से साध्य होगा आनंद, वो आनंद दुखानुविद्ध होता है, जितने भी साधन से साध्य आनंद होता है वो दुखानुविद्ध होगा। अनायास मैंने साधन रहितम, साधन साध्य नहीं, साधन के द्वारा साध्य नहीं, ये अर्थ करेंगे अनायासम। नित्य तृप्तम, विषय सुख से नित्य तृप्त होता नहीं है, थोड़ी देर तृप्त हुआ फिर बाद में वही दुख शुरू हो जाता है, वो नित्य तृप्त है आनंद। एक रसम, विषय सुख से विलक्षण दिखाने के, विषय सुख एक रस नहीं होता, तारतम्य भाव रहता है, कोई छोटा वस्तु लिया, कोई वस्तु से कुछ सुख मिला, उसे अच्छी वस्तु लेने पर ज्यादा सुख, तारतम्य भाव है, वहां एक रस एक समान होता है, तारतम्य भाव रहित सुख है, इत्यर्थ है। बता दिया टिप्पणियां हैं अतुलम, सत्र की टिप्पणी है ना, निरुपमम जो उपमा नहीं है उसके, कोई कैसा वो कैसा है उपमा नहीं दी जा सकती, ऐसा वो आनंद है। विज्ञान आनंद में आनंद पद की व्याख्या है ये, अतुलम माने निरूपमम, अपरिमितम च, अपरिमित है, इतना करके नहीं, किसी घेरे में नहीं, घेरे से बाहर है आनंद, अपरिमित है। तुला सादृश मानयो हो इति विश्व विश्वकोश में कहा है तुला अतुला शब्द दिया है तो तुला तुला शब्द किसके लिए प्रयोग होगा तुला शब्द का प्रयोग होता है सादृश्य में होता है और प्रमाण में दिया जाता है सादृश्य मानयो विश्वकोश में कहा है तुला शब्द का उसको अतुलम बोला हुआ नबी तेत तुला ऐसे अतुलम तथा तुला तुला पहले तौलने का होता था आज बाट हो गया पहले हाथ में ऐसा लटका के तौलते थे अतुलम ऐसे बोलते अगर अनायासम अठारह की टिप्पणी में कहा अनायासम असाधन साध्यम साधन भी नहीं साध्य भी नहीं हो किसी साधन के द्वारा साध्य नहीं हो वो आनंद ऐसा आनंद है लौकिक आनंद ये तो किसी न किसी साधन के द्वारा साध्य होता है उसे विलक्षण है ऐसा आनंद है विज्ञानम आनंदम ब्रह्म ये जो आनंद शब्द ऐसा है आनंद का व्याख्या की आगे नित्य तृप्तम ने एकदम टिप्पणी दिया सदैव स्व इतर सुख अनपेक्षम का है नित्य तृप्त का अर्थ क्या है निरंतर अपने से भिन्न सुख की अपेक्षा नहीं रखता किसी अन्य के साधन के द्वारा आनंदित नहीं होता कभी भी स्वतः आनंद है यही है किम तत् ब्रह्म उभय विशेषणवत कहते हैं प्रश्न उठता है वो ब्रह्म दो विशेषण वाला ब्रह्म कौन है दो विशेषण क्या विज्ञानम आनंदम ब्रह्म यही है ना दो ब्रह्म का विशेषण विज्ञान और आनंद किम तत् ब्रह्म उभय विशेषण उभय विशेषण वाला जो ब्रह्म है वो क्या है वो उसका स्वरूप क्या है तो कहते हैं रातिर्धातु परायणम यही है वो कोई ब्रह्म ये है राति माने राते है जो राति शब्द प्रथमांत है मूल में उसको षष्ठी अर्थ में लेना धन धन राति राति माने धन होता है उसके जो दाता होगा धन दाता कर्म वैदिक कर्म करने वाला जो व्यक्ति होगा पारलौकिक कर्म करने वाला व्यक्ति होगा उसके परायण है उसी को मान करके इशारा करना होता है भगवान है ईश्वर है करके कर्म सौंप कर कर्म करता है व्यक्ति नहीं तो कर्म नहीं कर सकता था पारलौकिक कर्म कर नहीं सकता ईश्वर में विश्वास न हो तो क्यों कर्म ही नष्ट होने वाला है तो कर्म फल देना संभव नहीं है पूर्णावृति होते होते कर्म समाप्त हो जाता है फल देना संभव नहीं और जीव को भी स्वतः पता नहीं होता कि कौन का कब किया कहां कर्म किया क्या फल लेना है कहां लेना है उसको स्वयं जो जीव है उसको भी पता नहीं होता कोई ना कोई एक व्यक्ति चाहिए इस व्यक्ति ने अमुक समय में ऐसा काम किया है इसके अनुसार फल देना चाहिए जैसे लोक में होता है कोई सेव्य पुरुष सेवा करने वाले के लिए फल देता है इस व्यक्ति ने ऐसा काम किया जानकार व्यक्ति होता है वो फल देता है मैं उसको ठीक इस प्रकार तो किम तत् ब्रह्म उभय विशेषण एक वो ब्रह्म क्या है जो दो विशेषण वाला विज्ञान आनंदम जो ब्रह्म का विशेषण होगा कैसा है क्या है कहा राति ही रातेर धातु परायण राति में जो दीर्घ इकार है ना राति शब्द से सूल आया था सू का रू हो गया रू का रूहरी सू लोक हो गया रणलोक के पूर्व से दीर्घ हो गया है संधि है वो राति ही राते षष्ठी अर्थ है प्रथमा राति शब्द यहां षष्ठी अर्थ मिलेगा किंतु प्रथमा कर रखी स्तृति में वहां सुप का व्यत्यय कर रखा है राति माने धन का यही कहना है षष्ठी अर्थ है प्रथमा दो की टिप्पणी में कहा षष्ठी अर्थ है प्रथमा बोल दिया यथास्त्र पाठ है जैसा आया राति शब्द प्रथमांत आया ऐसे पढ़े तो क्या कैसा करना राति माने बंधु इति अर्थ द्रष्टव्य यही कहते हैं राति का अर्थ बंधु दाता का बंधु है वो क्या है राति माने बंधु किसका दातु आगे दातु है जो दाता है कर्म देने वाला दाता का बंधु है वो ऐसा अर्थ है राति का अर्थ बंधु कर सकते हैं यदि जैसा सुना वैसे पढ़ना है तो यदि षष्ठी अर्थ लेंगे तो धन दाता का धन देने वाले का उपरायण है अर्थ आ जाएगा कहा बंधु द्रष्टव्य कहा आगे भाष्य में कहते हैं राति माने क्या है राते बोल दिया उसका अर्थ धनस्य यही कहते हैं धन का जो दाता होगा या सर्वस्व दान करके बैठा हुआ है ऐसा व्यक्ति के परायण है वही फलदाता बनना है वही ब्रह्म वही है दो विशेषण वाले ब्रह्म वही है ये कहा धनस्य दातु राति माने धन हो गया धन का जो दाता है कर्म माने कर्म कृत जो पारलौकिक कर्म करने वाले को यहां राति धातु बोला हुआ कर्मकृता यजमान से जो कर्म करने वाला यजमान है जिसने कर्म किया इस यजमान का परायणम परागति है वो अयनम माने गति परम गति है वो कर्म फल से प्रदात्री, क्या परम गति क्या है, कर्म फल का प्रदाता है वो, कर्म फल वही देते हैं, कर्म फल से प्रदात्री कहा। तीन और चार की टिप्पणी में कहते हैं, तीन में कहते हैं धनस धातु इत्यादि अर्थ करते हैं। तदुक्तम वार्ति के बाद में कहा अदृष्ट फल संप्रेपोर दृष्ट कर्म फल त्यज रातेर्धन से धातु ब्रह्मेदम सत्परायणम। कहते हैं देखो अदृष्ट फल संप्रेपोर, अदृष्ट फल चाहता है जो व्यक्ति, चाहने वाले का अदृष्ट फल, दृष्ट फल नहीं है, लौकिक फल नहीं, पारलौकिक फल चाहता जो उसका अदृष्ट फल संप्रेपो, प्रेपसु षष्ठीय प्रेपसु, अदृष्ट फल को चाहने वाले का दृष्ट कर्म फल त्याज, दृष्ट कर्म का जो फल है उसको त्यागने वाला, या दृष्ट फल को त्यागने वाला, दृष्ट कर्म का फल को त्याग रहा है, अदृष्ट कर्म का फल, अदृष्ट का फल चाहता है जो अदृष्ट परलोक अदृष्ट है उसको चाहता है, दृष्ट कर्म फल त्याज कहा, दृष्ट कर्म का जो फल है त्यागने वाला है जो व्यक्ति उसका षष्ठ्यंत है दोनों। रातेर वही राति वही होता है, रातेर धनस्य धातु का उस धनदाता जो होगा ना, यज्ञ आदि कर रहा है तो धनदाता होगा वो, धनदाता का तद ब्रह्म, वो जो ब्रह्म है इदम स्यात परायणम, उसका वो ब्रह्म, यही ब्रह्म ही परम अयन बन जाता है, मन परम गति यही ब्रह्म होता है। चार में कहते प्रदात्री में कहते हैं जगत उपादानम, जैसे कर्मफल का दाता है वो, और दूसरा है जगत के उपादान कारण भी है वो, कौन वो ब्रह्म, ये भी लेना, केवल कर्मफल का दाता ही मात्र नहीं, जगत का उपादान कारण भी हुई है, विवर्त उपादान कोई है। आगे भाषण में कहते हैं किंच दूसरी बात है तिष्ठमान से तद्विद परायण, ये भी लेना है परायण वहां ले आगे, तिष्ठमान से तद्विद बाकी है उसका अर्थ करते हैं किंच व्युत्थाय ऐसाभ्य, तीनों ऐसाओं से उठ करके जो बैठा हुआ व्यक्ति है, लोकेश्वरा तेषणा पुत्र ऐसा से बाहर हो गया, चार नंबर और है अच्छा, जगदा उपादान से दृष्ट तदुक्तम भारत के बाद में कहा है एवं संसरतस्तावत परम ब्रह्म परायणम जगतश्चापादानम स्वात्मा विद्या समन्वया। एवं संसारत, इस प्रकार से जो संसार को प्राप्त हुआ व्यक्ति था ना, संसार में चलने वाले का, तावत परम ब्रह्म परायण, जो परम ब्रह्म है परायण है, परायण वो ब्रह्म है, परम गति वही है, संसार में घूमने वहीं जाने पर माने सही हो, जैसे नदियों का परम गति समुद्र है उसी प्रकार परम गति वही है। और दूसरी बात जगतश्चापि उपादानम, जगत के उपादान कारण भी वही ब्रह्म है, उपादानों में कहा स्वात्मा विद्या संबंध, कैसे उपादान कारण बना, कहते अपनी अविद्या से संबंध करके, कैसा स्वात्मा विद्या, अपनी जो विद्या है अविद्या है हाँ, उससे संबंध लेकर के जगत के उपादान कारण, स्वतः उपादान कारण नहीं हो, अविद्या के सहारे से होता, किसके सहारे से, किसकी अविद्या, अपनी अविद्या, अपनी अविद्या के सहारे से जगत का उपादान कारण भी वो ब्रह्म है, जिसको उस समय ईश्वर कहा जाता, क्या कहा जाता, ईश्वर कहा जाता है। आज्ञा किंच वित्थाय यशाभ्यशाओं से उठा हुआ जो व्यक्ति है, उठ करके लोकेशा पुत्र ऐसा वित्तेषण लोकेशा, पुत्र की ऐसा होती है इस लोक को जीतने के लिए, पुत्र अयोग लोगों जाइय नान्य कर्मणा इत्यादि है, कर्मणा पितृलोक इत्यादि, ये तीन तो साधन बताए ना, ये तीनों साधनों से ऐसा से मुक्त है, जो विरक्त है माने इस लोग नहीं चाहे तो पुत्र लेके क्या करना, उसने पुत्र से मुक्त हो गया, और स्वर्ग आदि नहीं चाहिए तो क्या करेगा, कर्म उसके क्या करेगा, स्वर्ग जीतने के साधन कर्म है शास्त्र को वो नहीं, और ब्रह्म लोग नहीं चाहिए उपासना नहीं, ये साधन को छोड़ देगा वो, तो चेंज वृद्ध आए ऐसा से उठ करके तस्मिन एव ब्रह्मणी, उसी ब्रह्म में ही तिष्ठती अकर्मकृत रहता, अकर्मकृत संन्यासी जो होता कर्म न करने वाला कहां रहेगा, उसी ब्रह्म में रहता, अहम ब्रह्मास्मि वृत्ति में रहता हमेशा, जो तीनों ऐसाणों से उठा हुआ है, लोकेशण वित्तेषण पुत्रेषण से ऊपर है, और उसी ब्रह्माकार वृत्ति में रहता है, तिष्ठती कि अकर्मकृत कर्म न करने वाला कौन, परिप्राट संन्यासी जो होगा, ये कहते हैं अकर्मकृत। पांच की टिप्पणी बताया परिप्राट, यही असन्यासी है, ये तीनों छोड़ा तो सन्यासी है वो, लोकेश्वरा पुत्रेश्वर आदित्यश्वरा छोड़ा, त्यागी है वो अकर्म। तद ब्रह्म व्यक्ति, वो भी ब्रह्म को जानता है, तद्विदः तद ब्रह्म व्यक्ति थी तद्विदः, उस ब्रह्म को जानता है इसलिए तद्विदः कहा गया, तद्विद होगा षष्ठी है तद्विदः, उसका भी परायण है वो जो ब्रह्माकार वृत्ति में रह रहा है तीनों रचनाओं को त्याग करके, उसके भी परम गति है वो ब्रह्म। तस्य तद्विदः माने तस्य उस ब्रह्मवित्ता है उसका, तिष्ठमानस्य माने उसमें रहने वाले का, ब्रह्माकार वृत्ति में है हमेशा जो पड़ा है, तिष्ठमानस्य तद्विदः उसमें रहने वाला की उसका परम गति है, तद्विदो ब्रह्मविदः, तद्विदः शब्द करते हैं ब्रह्मविदः, उस ब्रह्मवित्ता का भी परम गति है वो, परायणम लागे अन्वय करना वहां परायण का, परायण में उसका भी परायण है, परम गति है। आएगा तो धातु से ल्यूट करेंगे तो आयनम बनता है, यही है परम गति, वही अर्थ आता है। छह नंबर टिप्पणी में कहा इसको परायण विधि, परागति परिसमाप्ति ही, जहां जाके समाप्त हो जाना, आगे कोई गति नहीं है, परम गति वही है। परागति माने परिसमाप्ति, नदी नाम ही वह समुद्र इत्यर्थ, जैसे नदियों का परम गति क्या है, समुद्र, आगे कुछ नहीं है, यही है। तद्विदम ब्रह्मा, तद्विद ब्रह्म कर्मिणाम भेदे न, तद्विदम ब्रह्म कर्मिणाम भेदे न परायणम कहते हैं, उस ब्रह्मवेत्ता का ब्रह्म कर्मी और का भेदे न परायणम माने वो जो तद इदम ब्रह्म, वो जो ये ब्रह्म जिसकी चर्चा हो रही है ना, वो ब्रह्म कैसा है कहते हैं कर्मिणाम भेदे न परायण, कर्मी पहुंचता है बाद में वापस होता है, भेद भेद रूप से परम गति है, अज्ञान के पर्दा है वहां, परम गति तो है कुछ दिन के लिए वहां उस भाव पर सुषुप्ति में जाता है जैसा, इस रूप से है भेदे परायणम। तद्विदाम और जो ब्रह्मवेत्ता है तिष्ठमान से तद्विदा वाला जो होगा माने लोकेश्वर पुत्रेश्वर वित्तेश्वर से उठ करके उसी में तदाकार वृत्ति में रहने वाले के लिए तो कहते हैं तद्विदाम, तो अभेदेन अभेदेन परायण, उसके लिए अभेद रूप से परायण परम गति है। माने कर्मियों के लिए भेद रूप से परम गति है और ज्ञानी के लिए अभेद रूप से परम गति हो ब्रह्म, ये कहा परायणम। पष्टम वार्तिक है यदि थे, ये बातें स्पष्ट है कि वार्तिक में या नहीं दिया, वार्तिक स्पष्ट है दोनों की परम गति है किंतु एक को भेद रूप से है एक को अभेद रूप से है, कर्मियों के लिए भेद रूप से वापस होना पड़ेगा, जैसे सुषुप्ति में गया फिर जागृत में आया ऐसे वाला है वो, थोड़ी देर शांति से रहेगा फिर आएगा, अज्ञानी जो होगा कर्म करने वाला, कर्म करने वाला अज्ञानी, और जो ज्ञानी होगा लोकेश्वर पुत्रेश्वर आदित्यश्वर से उठा हुआ जो व्यक्ति होगा उसको उठ करके उसको जाना हुआ है जिसने अपरोक्ष ज्ञान प्राप्त किया, परायण होगा किसी ने अभेद रूप से होगा, फिर वापस नहीं आएगा, वो वापस होना ही नहीं, एक ही हो जाता हो, एक ही है स्थिति का। ठीक है देखें, इति शब्द स्वत समाप्त अर्थ कहते हैं, जाता एव यदि मंडत्वम यदि किमत्र प्रष्टव्यम इति, जो इति शब्द है ना ये प्रश्न समाप्त हो गया समझ आने, ये चौद्य प्रश्न है इसका, अरे भाई क्यों ये मानिए पैदा हो गया मान लो ना, फिर इसके बारे में क्या पूछना रह गया, ऐसा जो ये समाप्ति के लिए कहा, दस की टिप्पणी है, दस में कहते हैं स्वभाववादी शंका समाप्त अर्था, स्वभाववादी की जो शंका थी वो समाप्ति के लिए, ये नौ को तो काट देना चाहिए, नौ पहले जा चुका है पूर्वक इसमें स्वभाववादम के ऊपर नौ है, नौ देना चाहिए स्वभाववाद उत्थापयति वहां देना चाहिए, यहां नहीं, तदेव स्फुटायति उसी को स्पष्टीकरण करते हैं, माने पूर्व जो स्वभाववादी का जो प्रश्न उसकी स्पष्टीकरण है आगे, कारण प्रश्न निराकरण में तदेव करता टिप्पणीकार का, जो कारण के विषय में जो प्रश्न है ना निराकरण, प्रश्न नहीं हो सकता कारण के बारे में, कोई पैदा हो चुका है, जो पैदा नहीं होता उस नहीं हुआ है उसके बारे में तो कारण संबंधी प्रश्न होता है, जो पैदा हो चुका है उसके लिए क्या प्रश्न है, ये पूर्वादि का कहना है, जनिष्यमाणा से ही इत्यादि कहा उसने, जनिष्यमाणा ही संभव प्रष्टव्य, जो पैदा होने वाला व्यक्ति है उसके बारे में संभव माने उत्पत्ति कारण पूछना चाहिए, किससे पैदा होता है करके, न जातस्य पैदा हो चुका है उसके बारे में प्रश्न नहीं होता, अयम तो जात है वह, यह पुरुष तो पैदा हो चुका है, अतो अश्विन विषय प्रश्न को उत्पत्ति दे, इसके विषय में पुरुष के विषय में प्रश्न नहीं होना चाहिए, किससे पैदा होता करके, किसी चेत न कहेंगे, ठीक है न जायते इति भागे ना उत्तर भाग, सिद्धांत कहते ना न जायते, जाते वह ये पूर्व पक्ष का हो गया, आगे न जायते सिद्धांत भाग है, न जायते ना ऐसा नहीं है, पैदा होता है, मरने के बाद भी दोबारा पैदा होता है, ये श्रुति में न जायते भाग है उसके द्वारा उत्तर देते हैं। ना कहा सिद्धांत ना, ना करके प्रतिज्ञा कर दी, किम तर ही मृत पुनर्विजायते, सिद्धांत कहा फिर मरा हुआ फिर दोबारा उत्पन्न होता है, ठीक है। तो इसलिए आगे बोलती है श्रुति कौन ये जनयत पुनः, कौन इसको पैदा कर, दोबारा पैदा कौन करेगी, कौन करेगी। स्वभाववाद दोष महा, स्वभाववाद में दोष है, क्या दोष है, अन्यथा कहा यदि पुनर्जन्म नहीं होता तो स्थिति में क्या होगा, अन्यथा अकृताभ्यागम अकृत विनाश प्रसंग, न किया होगा अभी जो कुछ मिलेगा बिना किया हुआ का, क्योंकि उसे पहले हुआ नहीं स्वभाववाद के आधार पर, और आगे जो ये इसमें जो किया हुआ है किया हुआ का नाश हो जाए, क्यों भोगने वाला भोगता रहेगा नहीं स्वभाववाद के आधार पर, अकृता अभ्यागम आगम और कृत का नाश, दो दोष आ जाएगा, ठीक है। कहा स्वभाववाद असंभव है भरत महा, स्वभाववाद संभव नहीं है इसमें, निष्पन्न क्या वो कहते हैं अतः का अतो वह पृछा में स्वभाववाद संभव नहीं है, ब्राह्मणों याज्ञ बल्कि पूछते हैं, मैं पूछता हूं अब तुम लोगों को कौन वेद जने पुनः इसको पैदा कौन करता है, अतो वह पृछा में कौन वेद जने मृतम पुनः पुनर्जनित मरा हुआ को पैदा दोबारा कौन करता है, पूछे ये मैं प्रश्न मेरा प्रश्न है कहा तन्न विजज्ञ और ब्राह्मण वो जान नहीं सके पुनर्जन्म के कारण क्या हो सकता है जान नहीं सके ब्राह्मण लोग, यह तो मृत पुनः प्ररोहती जो मरा हुआ फिर दोबारा प्रकट होता है वो जान नहीं सके कारण नहीं जान सकेगा, ठीक है। हम कहते हैं उक्ता में स्फुट आई थी इसको स्पष्टीकरण करते हैं सोलह की टिप्पणी में कहा उक्ता में एवं स्फुट आई थी बोल रहे अच्छा बीस उन्नीस उन्नीस उन्नीस ब्राह्मणानाम जगल मूल अज्ञानम एवं उक्तव यही है ब्राह्मणों को जो अन्य ब्राह्मण थे ना या केवल से अतिरिक्त उनके जगत मूल का अज्ञान है यही है उत्तम है यही है जगत है कहा जगत मूलम न विज्ञातम ब्राह्मण ही भाष्य बोल दिया अभी ठीक है कहते हैं ब्रह्म विदाम श्रेष्ठत्व याज्ञवल के से सिद्धे फल ग्रहण ब्रह्म विदाम याज्ञवल के से श्रेष्ठत्व सिद्ध ऐसा हमने कहा ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठत्व सिद्ध होने पर याज्ञवल के सबसे बड़ा श्रेष्ठ होने पर निष्पन्न क्या हुआ कहा अतः कहा अतो ब्रह्मिष्ठत्वाद याज्ञ बल के ब्रह्मिष्ठ हो गए इसलिए हृता का वो याज्ञ बल के ना गाय ले गए याज्ञ बल के जी और जीता ब्राह्मण याज्ञ बल के ना याज्ञ बल के ब्राह्मण को जीत लिया और गाय ले गए यही है ठीक है। हमें कहते हैं समाप्त आख्यायिका है समाप्त आख्यायिका ऐसा बोलते हैं ठीक है। कहा ब्राह्मण से सर्वे यथाथम जगम इत्यर्थ ब्राह्मण सब के सब अपने जगह में चले गए इत्यादि समाप्त आख्यायिका इत्यादि का कहा ठीक है। आगे बोलते हैं विज्ञान आदि वाक्य उत्थापित अब जो विज्ञानम आनंदम ब्रह्म जो वाक्य आगे श्रुति में बाकी है कहानी पूरी हो गई अब जो विज्ञान आनंद ब्रह्म रात्रि धातु परायण आदि वाक्य है उसको उत्थापन करते हैं कहा बीस नंबर की प्रण कहा इसको विज्ञान आनंद ब्रह्म इत्यादि वाक्य में विज्ञान आदि वाक्य ही है विज्ञान आनंद ब्रह्म इत्यादि वाक्य बाकी है स्थिति में उसको उत्थापन करते हैं कहा यह जगत कहा यह जगतो मूलम जो जगत का मूल है एन शब्द न साक्षात व्यपदेश जिस शब्द के द्वारा विधिमुख से कहना है जगत का मूल यह है करके बताना है यहां ब्रह्म जो ब्रह्म है वही यद याज्ञ बल के हो ब्राह्मणान पृष्ठ जिस ब्रह्म को याज्ञ बल के ने पूछा ब्राह्मणों को तत् वही ब्रह्म श्वेन रूपेण श्रुति अस्मा ब्रह्मा उस ब्रह्म को श्रुति अपने मुख से हम लोगों के लिए कहती है ठीक है। विज्ञान शब्द से कर्णादि विषय तुम आ गए थे विज्ञान शब्द है कर्णादि के विषय नहीं करना कर्ण कारक में विज्ञान ल्यूट प्रत्यय नहीं समझना भाव में ल्यूट है यही अर्थ है कहते कर्ण आदि कहते इक्कीस की टिप्पणी में कहा आदिना कर्मादि कहते कर्म में भी नहीं है लुट प्रत्यय कर्ण में भी नहीं है किसमें है भाव में है विज्ञप्ति शब्द दिया इसलिए विज्ञानम विज्ञप्ति तीन प्रत्यय तो भाव में है अन्य अर्थ में होता नहीं त्रियाम तीन सूत्र से इसलिए कोई लेकर कहते हैं क्योंकि ये लुट प्रत्यय तो कर्ण में भी होता है भाव में भी होता है कहां वो किस अर्थ में ले रहा है तो कहते हैं भाव में ले रहा है बता इत्यादि बता दिया। विज्ञानम विज्ञप्ति, विज्ञानम तच्च आनंद, और विज्ञान कैसा आनंद रूप, वो विज्ञान आनंद रूप भी है, और विज्ञान आनंद रूप कौन, ब्रह्म है, विज्ञान है आनंद रूप भी है, वो केवल विज्ञान नहीं आनंद स्वरूप है और वो ब्रह्म है, यह अर्थ है। न विषय विज्ञान व दुखानुविद्धम इत्यादि का, विषय विज्ञान के समान विषयों का जो ज्ञान होता है दुखानुविद्ध सुख आनंद होता है, ऐसा आनंद नहीं है वो। ठीक है, हमें कहते हैं इक्कीस में, अच्छा कर्मादि आदि न कर्मादि रहते हैं तदुक्तम बात के विज्ञानमिति चैतन्यम कोटस्थम अभिधीयते न कारकम न धात्वर्थो नापि यत्स्यात् क्रिया फलम, कहते हैं विज्ञान शब्द के द्वारा ब्रह्म को कहा जाता है। विज्ञानम इति चैतन्यम कूटस्थम, जो चेतन है कूटस्थ है निर्विशेष है उसको विज्ञान शब्द से कहा गया, अभिधीयते उसको कहा जाता है। न कारकम, कारक को नहीं लिया, कर्ण कारक नहीं, कर्म कारक नहीं, न कारकम न धातु अर्थ, भाव भी नहीं लेना यहां, धातु का अर्थ भाव होता है क्रिया, ना भी अत्याद क्रिया फलम, क्रिया का फल भी नहीं विज्ञान का अर्थ, कर्म का फल भी नहीं लेना, सब केवल चैतन्य है कूटस्थ है, विज्ञान शब्द करता ऐसा लेना है, विज्ञान शब्द करता है इस बात का कहा। ठीक है, हमें आगे कहते हैं आनंद विशेषण से कृत्यम दर्शन, कृत्यम मैंने कार्य, आनंद जो विशेषण लगाया हुआ है, ब्रह्म का दो विशेषण है, एक तो विज्ञान है दूसरा आनंद है, तो आनंद जो विशेषण उसका कार्य है, कृत्य माने कार्य, विभाषा कृविशो सूत्र है, रिहलो रेत होना था, रेत करते हैं तो कार्य बनता है, विभाषा कृविशो क्री धातु और वृष धातु, इनसे क्या होगा विकल्प से क्या प्रत्यय होगा, क्या प्रत्यय करेंगे तो बन जाएगा कृत्य, क्या का यह रहेगा और सृष्टि तुप लग जाएगा कृत्य बन जाएगा, न इत्यादि बोल दिया। आगे कहते हैं प्रसन्नम, वो कैसा है, वो लौकिक सुख के समान नहीं है वो आनंद, कैसा आनंद है, अरे प्रसन्नम बोला, प्रसन्न माने दुख हेतु ना काम क्रोधादि ना संबंध रहित, दुख का कारण जो काम क्रोधादि है इसके संबंध नहीं है उसमें, उस आनंद में कैसा है, दुख का कारण होता है काम क्रोधादि तो उसके संबंध से रहित है, यही है प्रसन्न का अर्थ, यही है कहा। आगे शिवम आया, प्रसन्नम शिवम, शिवम माने क्या है, कामादिकारेण अज्ञान है ना भी संबंध से, कामादि का जो कारण है अज्ञान उसके भी संबंध शून्य है वो, इसलिए कहा शिवम पद दिया तो कल्याण स्वरूप है, कामादि का जो कारण है, काम क्रोधादि का कारण क्या है अज्ञान, उस अज्ञान से भी संबंध रहित है, अज्ञान भी नहीं वहां, अज्ञान भी कल्पना है, वास्तव में अज्ञान भी नहीं वहां। सातिशय तो प्रयुक्त दुख राहित्यम, सातिशय होने पर दुख होता है, एक कुटिया बना के बैठा है आनंद मिला, किंतु दूसरे ने दो कुटिया बना दिया दुख शुरू हो गया शादी से, अरे उसके पास इतना हो गया मैं ऐसे रह गया, दुख होता है शादी से है, क्यों अतिशय देखा दुख शुरू हो जाता है, आनंद चला जाएगा दुख में परिणत हो जाता है शादी से होने पर, ऐसा शादी से तो प्रयुक्त तो दुख रहा हितम, शादी से ऐसे भी दुख आता है, अपने से अधिक आगे चला गया दूसरा तो दुख शुरू हो गया, पहले सुखी था तो दुखी दुख शुरू हो गई बिना कारण, तो साथी साहित्य से होने वाला जो दुख है उसे भी रहित का अतुलम का है, वहां तो तुलना की जाती है अपने और उसकी तुलना करके दुखी होता है कि मेरा तुलना नहीं है इस आनंद का, अतुलम का साधन साध्यत्वाधीन दुख वैदुर्य महा, साधन के द्वारा साध्य नहीं है आनंद, तो साधन से साध्य होगा वैश्विक सुख होता है वो दुख दुखयुक्त होता है, ये साधन के द्वारा साध्य नहीं, साधन साध्य तो अधीन दुख वैदुर्य, साधन के द्वारा साध्य जो दुख होता है उसके अधीन दुख होता है उसके अधिक माने रहित है कहने का अनायासम करके बोला है, साधन के द्वारा साध्य नहीं वह आनंद, ऐसा आनंद है। दुख निवृत्ति मात्रम सुखम यदि पक्षम प्रतीक्षपति है, नैया के आदि सांख्यादि बोलते हैं माने सुख माने क्या है, दुख का अभाव, ठीक है दुख की निवृत्ति, बस आनंद शब्द का अर्थ होता है दुख अभाव, दुख के अभाव को आनंद कहते हैं, सुख आनंद एक पर्याय बात है, दुख निवृत्ति मात्रम सुखम, सुख माने यही होता है दुख की निवृत्ति को सुख कहा जाता है, निवृत्ति में अभाव, ऐसा नैयायिक आदि मानते हैं, उस पक्ष का खंडन करते हैं, प्रतिक्षिपति खंडन करते हैं, नित्य तृप्तम कहा, ऐसा नहीं है दुखाभाव रूप, दुखाभाव से तृप्त नहीं होता, तो यह नित्य तृप्तम ऐसा बोला हुआ है कहा, नव की टिप्पणी में कहते हैं दुख निवृत्ति इत्यादि दुखाभाव एवं सुखम इति सांख्यादि मतम सांख्या नैयायिक दुखाभाव को सुख कहते हैं और सुखाभाव को दुख कहेंगे। बस अभाव रूप होता है उनका सुख दुख क्या होता अभाव रूप होता है भाव रूप में इसी पक्ष का खंडन किया खंडन कर देते हैं कहा अच्छा तो अनायासम क्या है दित्य कृतों के द्वारा खंडन कर दिया। आनंदो ज्ञानम इति ब्रह्मणी आकार भेदम आसंग तीन आकार हो गए ब्रह्म में एक तो ब्रह्म है एक आनंद है और एक ज्ञान है तीन हो गया आनंदो ज्ञानम इति आनंद और ज्ञान ब्रह्मणी आकार भेदम तीन होते द्वैत आ जाएगा तीन हो जाएगा एक आनंद है एक ज्ञान है एक ब्रह्म ये शंका हो गई इसको उत्तर देते हैं एक रसम कहते हैं नहीं वहां एक स्वरूप है तीन नहीं है वहां एक ही है एक दस की टिप्पणी कहते हैं इसको स्वरूप भेदम स्वरूप भेद हो गया ना विज्ञान आनंद ब्रह्म आकार भेद स्वरूप भेद कहते नहीं एक रसम बोला हुआ है एक रसम इत्यर्थ एक स्वभाव है वहां भिन्न भिन्न स्वाद में कहते हैं आगे किम तत् ब्रह्म वह विशेषण दो विशेषण लगा हुआ जो ब्रह्म है विज्ञानम आनंदम ब्रह्म ब्रह्म का दो विशेषण वो ब्रह्म क्या है तो कहते हैं रातिर धातु परायणम यही है यही कहना चाहते हैं फलवत उपपत्ते इतने आये ना ब्रह्मणो जगत मूलतः महा ब्रह्म सूत्र में है फलम अतः उपपत्ते यजमान का जो कर्म का फल होगा इसी से होता है सिद्ध होता है बाकी इसके बिना सिद्ध नहीं हो सकता अतः माने परमात्मा है वह परमात्मा ब्रह्म के प्रकरण चल रहा है वहां अस्मात् परमात्मा ना फलम उपपत्ते फल की सिद्धि इसी से हो सकती है न तो कर्म करने वाला व्यक्ति को पता नहीं होता कहां कर्म किया कहां कैसा कर्म किया और कर्म को जड़ है नष्ट कर्म है उसको पता ही नहीं होता कैसे फल देगा फलवत उत्पत्ति यही है इसी युक्ति को लेकर के बोलते हैं कहा 11 और 12 की टिप्पणी में कहा इस बात को फलम इति अतः माने परमात्मा फलम अतः उपपत्ति तीन पद है तो अतः माने परमात्मा सकाशात परमात्मा से ही सर्वस्व लोक से फलम भवित सारे प्राणियों का फल कर्म का फल इसी से होना संभव है न तो कर्म कर्म से नहीं हो सकता फल नहीं मिलेगा कर्म से तस्य माने कर्म क्षणिकत्वात् कर्म क्षणिक है नाश हो जाता है नाश ध्वंस हो गया नष्ट हो गया उसको क्या पता लगना है कर्म को फल तस्य माने कर्म क्षणिकत्वात् फलदात्री तो असंभव है ना कर्म में फलदात्री तो संभव नहीं है न होने से ईश्वर से भी तद्रातृत्व तो उपत्ति अर्थ ईश्वर जो है ना उसी में फलदात्री तो उसी में सिद्ध हो सकता है फल मत उपत्य का अर्थ यही है ये कहा 12 में नंबर दे दिया 3238 ब्रह्मसूत्र तृतीय अध्याय द्वितीय पाद 38 नंबर का सूत्र है फलवत उत्पत्ति यही है ये कहते हैं जत मूलतमा राति इत्यादि का राति माने राते षष्ठी अर्थ में प्रथमा है वो समझना धनस्य राति माने धन यही होता है उसके दाता का माने धन दाता का वह है परायण है परम गति है कहा माने कर्म बल देने वाला है यह अर्थ होता है टीका में कहते हैं ब्रह्मशस्तो अमृतत्व में श्रुत्यंतर में आश्रित तस्व मुक्तो प्रसृत्यत्व उपदेश दिया दूसरी बात दूसरे का भी परायण है क्या तिष्ट मानस तद्विदा परायण ये वाला है ये छांदोग्य के द्वितीय अध्याय के 23वें खंड में आया त्रयो धर्म स्कंधा यहां से आरंभ किया धर्म के शाखा तीन है जिसके धर्म टिका हुआ है तीन शाखा से तो धर्म नहीं रहेगा धर्म को धारण करने जब फल होता है उस पर धारण करने वाली शाखा तीन है यज्ञों अध्ययनम दानम इति प्रथम प्रथम शाखा यह हमारी गृहस्थाश्रम है सदगृहस्थाश्रम जो होगा यज्ञ वहां होता है अध्ययन वहां होता है दान वहां होता है यज्ञों अध्ययनम दानम एक शाखा यह धर्म का इससे धर्म टिका हुआ होता है सदगृहस्थों से और दूसरा है तपएव दैवतीय तप ही दैवतीय है दूसरी शाखा मैंने बानप्रस्थ ले लिया वहां तपस्या का होता है गृहस्थाश्रम बानप्रस्थ आश्रम तपएव दैवतीय ऐसा कहा यह तप शब्द में जो आश्रम धर्म मात्र का परिपालन करने वाले सन्यासी हैं उसको भी उसमें लिया हुआ है माने ज्ञान नहीं है केवल आश्रम धर्म के पालन करके रहते हैं उन सन्यासियों को भी तप में लिया उनको तप करना है उसमें लिया हुआ है यह हुआ द्वितीय हो गया तृतीय ब्रह्मचारी आचार्य कुलवासी ही अत्यंतम आत्मान आचार्य कुल अवसाधन तृतीय एक ब्रह्मचारी है आचार्य कुल में रहने का स्वभाव बन गया जिसका आचार्य कुल वसितुम शीलम यश्यति आचार्य कुलवासी, मैंने नैष्ठिक ब्रह्मचारी जिसको बोलते हैं, गिरफ्तार मैंने वापस होगा नहीं, गया तो गया गुरुकुल में बैठ गया, वो होता है ब्रह्मचारी। किंतु अत्यंतम आत्मा अवसाद आया, आचार्य कुल अवसादन आया, अत्यंत कठिन ऐसे वहां रहता है, शरीर को कष्ट देता हुआ वहां रहता है, वो तृतीय धर्म स्तंभ है, मैंने नैष्ठिक ब्रह्मचारी यदि अपने पूर्ण कर्तव्य में बैठा हुआ है वो भी एक धर्म का स्कंध है। सर्वे एते ब्रह्मलोका भवन थी, ये तीनों के तीनों पूर्वोक्त तीन हैं, यज्ञ अध्ययन दान वाला प्रथम, तप एव दीप्ति वाला दूसरा, और ब्रह्मचारी आचार्य कुल वासी अत्यंतम आत्मान आचार्य कुल अवसाद है, ये तृतीय, ये तीनों। सर्वे एते पुण्यलोका भवन, सब पुण्यलोक को प्राप्त करते हैं। किंतु ब्रह्मस्वस्थो अमृतत्व में थी, ब्रह्मणी सम्यक तिष्ठती थी ब्रह्मस्वस्थ, ब्रह्माकार वृत्ति में हमेशा है जो, उसको ब्रह्मस्वस्थ कहा जाता है। ऐसा सन्यासी ने आश्रम के धर्म पालन करने वाला नहीं, उसी ऊपरी भाग में है वो, ऐसा सन्यासी हो गया लोकेश पुत्र समातिश्वा त्याग करके ऐसी स्थिति में ब्रह्माकार वृत्ति में आत्माकार वृत्ति में पड़ा हुआ है, वो ब्रह्मस्वस्थ है। ब्रह्मणी सम्यक तिष्ठती थी ब्रह्मस्वस्थ, ब्रह्म में सम्यक रूप से स्थित है, जैसे हाथ में रखे हुए आंवला की तरह मैं सच्चिदानंद आत्मा हूं, इस भाव में बैठा है वो। अमृतत्व को प्राप्त होगा, अमरत्व को प्राप्त होता है वो, किस लोक प्राप्त, उलोक को प्राप्त नहीं होगा वो, सर्वे के एते पुण्यलोका भवंती में नहीं है वो ब्रह्मशास्त्र, वो तो अमृतत्व व्यति, वो अमृत भाव को प्राप्त होता है, अमरत्व को प्राप्त होगा, ऐसा आया है, यही कहते हैं आगे। यहां तिष्टमान से तद्विद का संबंध वहां से दिखा रहे हैं छांदों के, यही कहना चाहते हैं, ब्रह्मशास्त्र अमृतत्व व्यति इति स्मृतंतरम आश्रित, अन्य श्रुति छांदों की स्मृति है ये, उसके आश्रय लेकर के तस्व मुक्तोपस्तृप्त आहा, उसी को ही जो परमात्मा है ब्रह्म है वही मुक्त का उपस्तृप्य भी वही है, मुक्त पुरुष के प्राप्य स्थान भी वही है, मुक्त पुरुष के लिए है कहा, ये कहना चाहते हैं। तेरह और चौदह की टिप्पणी में कहते हैं, तेरह में कहते हैं पहले ब्रह्मशास्त्र अमृतत्व में दिए छांदो के गए द्वितीय अध्याय तेसवें खंड प्रथम मंत्र है, ब्रह्मणि संस्था भेदेन दृष्टा यश सम्यक स्थ अभेदेन सम्यक स्थ संस्था, हमारे सम्यक स्थिति है जिसकी, सम्यक होकर अभेदेन निष्ठा यश, अभेद रूप से निष्ठा है जिसके ब्रह्म में, किस रूप से, अभेद रूप से निष्ठा है, नहीं ब्रह्म इस बात में सब परिप्राण, इतने तो परिप्राण है वो। चौदह में कहा तस्यैव, कहते चौदह में कहते ब्रह्म उसी ब्रह्म के ही तस्यैव मुक्तो, वही ब्रह्म ही मुक्त के द्वारा उपस्तृप्य है प्राप्य है, मुक्त पुरुष ही उसको प्राप्त करता है, परायण वही है कहा, किंच करके भाष्य में कहा था किंच व्युत्थाय स्वाध्याय, तीनों विश्राओं से उठ करके, माने ऐसा माने साधन इच्छा है, साधन इच्छा को त्याग करके, जो साधन की इच्छा ही नहीं तो साध्य की, साध्य की इच्छा नहीं है तो साधन नहीं करेगा, साधन को त्याग दिया तो साध्य नहीं उसके पास, ऐसा जो व्यक्ति है तस्मिन एव ब्रह्मणि तिष्ठति, उसी ब्रह्म में रहता है, इसलिए कहा अकर्मकृत ब्रह्माकार व्यक्ति में रहता है, कर्म नहीं करता, ऐसा जो व्यक्ति है तद ब्रह्म व्यक्ति उस ब्रह्म को जानता है, तद्विद तद व्यक्ति तद्विद तद्विद है षष्ठ है वो तद्विद, तस्य तिष्ठमान से तद्विद उसका तिष्ठमान से उस तरह से रहने वाला ब्रह्माकार व्यक्ति में रहने वाले का भी तद्विदो ब्रह्मविद परायणम, ये लगाना ऊपर से ला करके बोला। टीका में कहते इस बात को अक्षर व्याख्यानम व्याख्यान समाप्त हो इति शब्द इत्य अर्थ में इति शब्द लगा दिया, तो किसने लगाया, शब्दावली की व्याख्या हो गई, शब्दावली की व्याख्या पूरा हो गई, एक मंत्र में जो शब्द थे अक्षर माने शब्द है उनकी व्याख्या हो गई, इसके लिए इति लगा दिया, कहा इति शब्द एक पंद्रह की टिप्पणी में कहा श्रुत्यक्षर, किसका अक्षर, कहते श्रुति में जो अक्षर थे शब्दावली का पूरे हो गए, जाते व न जायते कुन्वेन जनित पुनः विज्ञानम आनंदम ब्रह्म रात्रि धातु परायणम तिष्ट मानस इति, इसलिए लगा हुआ है ऐसा बता दिया। अब कुछ विशेष विचार यहां आरंभ करना है, या आनंद शब्द लौकिक सुख जैसा संवेद्य है या असंवेद्य है, और विज्ञान शब्द कैसा लौकिक ज्ञान जैसा है या भिन्न है, ये दोनों विचार करना है, तो दोनों का विचार होगा। यहां आनंद शब्द आया है, विज्ञान शब्द आया हुआ है। आनंद जैसे लौकिक आनंद होता है, संवेद्य होता है, जाना जाता है, भोजन आदि करके तृप्ति होती है, सुख का अनुभव होता है, ऐसा आनंद है ये संवेद्य है अथवा असंवेद्य है आनंद है। वैसे विज्ञान भी लौकिक विज्ञान जैसा है अथवा अतिरिक्त है, इस बारे में विचार करता है। ये विचार आरंभ होगा, समय हो गया है, आगे। ओम पूर्णमदः पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवा